Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τέτοιο επικό ξεκίνημα δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει στις πίσω σελίδες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα εξηγηθώ αμέσως για να μην λέτε τι έπαθε αυτός με το Star Wars. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η Ελλάς, είναι μέλος πλέον επισήμως της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Ναι, αμέ. Ακούγεται λίγο κάπως, το ξέρω. Ακούγεται λίγο μυστηριακό, λίγο έξω από εδώ. Με την καλή την έννοια πάντα. Λίγο, τι να σας πω, με το καλό και σε διαγαλαξιακή συμμαχία. Όχι μόνο σε ηλιακή συμμαχία. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα πάρω από την αρχή, να σας τα παρουσιάσω όλα τα δεδομένα μπροστά και να κρίνετε κι εσείς. Λοιπόν, καταρχάς είναι Δευτέρα, 28 Ιουνίου. Ας τα πάρουμε από την αρχή, από τα πολύ βασικά. Δευτέρα, 28 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Πήρα την Παρασκευή πολλά μηνύματα για την εκπομπή εκείνη με τα Ινδικά τραγούδια, με αφορμή την Ινδική μετάλλαξη που μας ήρθε και μας κατσικώθηκε και αυτή και με την οποία από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες όσοι καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Εκεί πάνω που εγώ έλεγα για την Ινδική μετάλλαξη και το ρίξα και λίγο στο σορολόπ. Σας έκανε εντύπωση πόσα τραγούδια είναι Ινδικά και τα κάναμε μετά ελληνικά. Και, και γέμισα μόνο μισή ώρα εκπομπής, δηλαδή γύρω στα 25 λεπτά. Έτσι και τα βάλεις όλα στη σειρά, ξεπερνάς το 2-3 ώρο για να δείτε πόσα ήταν τα Ινδικά που τα κάναμε ελληνικά, λαϊκά. Δεν είναι κακό αυτό η ανταλλαγή πολιτισμών, εγώ δεν το έβαλα ως αρνητικό. Προσέξτε τώρα, γιατί ξεκινάω από την Παρασκευή. Διότι την Παρασκευή δεν είχα ιδέα, σας ομολογώ, δεν ήξερα το παραμικρό για την επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα του Ινδού Υπουργού Εξωτερικών, παιδιά. Δηλαδή μιλάμε ότι καλύτερο timing μαζί με τη μετάλλαξη να έχει έρθει και ο Υπουργός ως... Πώς έρχεται το Άγιο Φως με τιμές κράτους, έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Η μετάλλαξη ήρθε με τα του Υπουργού μαζί από την Ινδία. Ναι, αλήθεια σας το λέω και εγώ το κοίταζα και έλεγα δεν μπορεί, πλάκα μου κάνουν. Κάποιος έχει βάλει στις ειδήσεις κάτι... Κι όμως, παιδιά, την Παρασκευή ήταν που συζητούσαμε για τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα. Το Σάββατο υποδεχόμασταν τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας στην Ελλάδα. Όχι ότι φταίνε σε τίποτα Ινδί, προς Θεού, έτσι μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, η μετάλλαξη ταξιδεύει, απλά την ονομάσαμε Ινδική επειδή εκεί πρώτα εμφανίστηκε και με πάρα πολύ βαριά βαριές απώλειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Δεν είναι καθόλου για πλάκα όλο αυτό. Αλλά προσέξτε τώρα, εκείνο το timing είναι εμένα που με απασχόλησε. Λέω, βρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Τι σχεδιασμός είναι αυτός πραγματικά? Τι πετυχεσά που λένε? Και δεν ήταν μόνο αυτό, γινόταν ακόμα καλύτερο στις ειδήσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την συνάντηση με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών: η Ελλάδα φυσικό σημείο εισόδου για τις Ινδικές. Όπα, λέω μεταλλάξεις θα πει. Όχι, για τις Ινδικές επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή πραγματικά ήθελε να έχεις φοβερή διορατικότητα, φοβερές οργανωτικές ικανότητες για να πετύχεις τόσο καλά σε αυτό το timing. But the ancient gods of Olympus are angry and threaten a terrible revenge. Mortals, you defy the gods? I sentence you to travel among unknown stars. Until you find the kingdom of Hades, your bodies will stay as lifeless. Αυτό εδώ, για όσους μεγαλώσαμε με παιδικά στην ΕΡΤ, θα λέει πάρα πολλά, ειδικά όσοι έχουν γεννηθεί εκείνη τη δεκαετία που έχει μπροστά το 7. Η μουσική από την Οδύσσια του Διαστήματος φυσικά. Θα μου πεις, ακόμα δεν έχεις εξηγηθεί γιατί τα διαστημικά τραγούδια σήμερα. Καθίστε, περιμένετε. Πρέπει να γεμίσει και μισή ώρα εκπομπής τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, γιατί στο δεύτερο έχω να σας πω για την ΕΡΤ και για το θέμα γλυκά νερά. Πολύ σοβαρά πράγματα. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Έψαξα που λέτε λοιπόν να βρω τι στο καλό συζητούσαν ο Πρωθυπουργός μας με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών την ώρα που είναι παρούσα στην Ελλάδα, ή μόλις έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα η παρουσία της Ινδικής μετάλλαξης. Δεν τέθηκε τίποτα στο τραπέζι για την Ινδική μετάλλαξη, σας διαβεβαιώ. Δεν έχει να κάνει με αυτό η συνάντηση, δεν ήταν επισήμως στις αποσκευές του Υπουργού της Ινδίας. Εκεί στις δηλώσεις στο Μαξίμου είναι, ξέρετε, αυτά τα θολά πράγματα. Να διερευνήσουμε τις μεταξύ μας δυνατότητες συνεργασίας επιχειρηματικής κλπ. Η σημασία που αποδίδουμε στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Ινδίας. Ελλάδας με Ινδία. Πότε είχαμε διμερείς σχέσεις σε πολιτικό επίπεδο? Ναι, δεν είχαμε πολύ, αλλά τώρα αρχίζουμε να έχουμε. Και όλο να αρχίζει κάτι να σου μυρίζει, και όλο να αρχίζει κάτι να σου μυρίζει, πού το πάνε το πράγμα? Εκεί μπροστά στην πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, κάναμε την επόμενη μέρα και κάτι αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι, έτσι για να τιμήσουμε τους Ινδούς και την φιλοσοφία τους, και πολύ καλά κάναμε δηλαδή. Αλλά στο ζουμί, γιατί ρε παιδί μου τώρα ξαφνικά με την Ινδία εμείς ανοίξαμε πάρε δώσε? Αυτή αυτή εδώ είναι το συγκρότημα Space φυσικά και το Magic Fly. Ψάχνοντας να βρω μουσικές διαστημικές, πρέπει να σας ομολογήσω ότι κοίταξα προς τα πίσω. Ήταν εκείνες οι εποχές, οι φοβερές δεκαετία 80-90 βαριά-βαριά, που απασχόλησε πολύ τη μουσική βιομηχανία το θέμα διάστημα. Μετά λιγάκι σαν να ξενερώσαμε με το διάστημα και αρχίσαμε να ψάχνουμε άλλα πράγματα, αλλά η μουσική παραγωγή μάλλον έμεινε στάσιμη από εκεί και μετά. Ή τουλάχιστον, για να μην αδικώ τη μουσική παραγωγή, δεν έχω εγώ κάποια δεδομένα έτσι πολύ σύγχρονα, πέρα ίσως από τα soundtrack των πρόσφατων ταινιών, που εντάξει δεν ήταν και ό,τι πιο επιτυχημένο. Και κάπου εκεί που λέτε που το ψάχνω το παραμύθι να δω τι στο καλό συμβαίνει, ξαφνικά βλέπω την ατάκα του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών μας, αυτόν ο ντε που του έτριψε του Μευλούτ στα μούτρα τις ελληνικές θέσεις, ναι, ότι η Ελλάδα, εδώ είναι το ζουμί τώρα, η Ελλάδα έγινε πλέον μέλος της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Όχι, μιλάμε τώρα ψάρωσα. Καθίστε μέχρι να το εξηγήσω. Μην πάτε κατευθείαν Google να δείτε τι είναι. Κάτσε λίγο έτσι όπως το ακούς ρε παιδί μου. Όπως το ακούς λίγο. Δεν ψαρώνεις. Λες μάγκα μου τώρα. Τι έγινε ρε εσύ. Πόσο μακριά πήγαμε. Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία. Και η Ελλαδίτσα θα είναι μέλος της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Μιλάμε. Τι να σας λέω τώρα. Δηλαδή κάτσε, το καλύτερο που μπορούσα να σκεφτώ μόνο από τον τίτλο χωρίς να ψάξω είναι ότι εμείς με το Άλφα του Κενταύρου και την Ανδρομέδα θα είμαστε μία ενότητα, έτσι και μας την πέσουν από τον Κρύπτον ας πούμε και θα τους αντιμετωπίσουμε, να τους κερδίσουμε 3-2 στα πέναλτι. Δηλαδή κάπου εκεί πήγε το μυαλό μου ρε παιδί μου, διεθνής, πες και εσύ ρε παιδί μου πώς σου φαίνεται, Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία. Λοιπόν, κατεβείτε. Τώρα να σας ξαναρώσω λίγο, διότι δεν είναι ούτε διαγαλαξιακή η φάση, ούτε έχει να κάνει τίποτα με τα εξώτερα σύνορα του σύμπαντός μας. Φωτοβολταϊκά θέλουν να βάλουν οι άνθρωποι και το ονομάσανε Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία και η Ινδία λέει μαζί με την Γαλλία πρωτοστατούν. Αυτός εδώ είναι ένας τρυποκάριδος από το διάστημα. Πολύ πολύ παλιό. Αυτό το έχω ακούσει παιδί σε πάρτι. Εκεί που χορεύαν οι μεγαλύτεροι και εγώ ζήλευα πότε θα μεγαλώσω να χορεύω και εγώ δίσκο. Ψάχνοντας να δείτε για την Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία, θα δείτε κάτι εκτάσεις, παιδιά. Μιλάμε απέραντα λιβάδια που έλεγε και ο Ζαμπέτας για άλλα πράγματα που καλλιεργούνταν εκεί. Με φωτοβολταϊκά. Κάτι ρήμους εκεί στην Ινδία είναι, δεν ξέρω πού είναι. Και είναι ο πρόεδρος της Ινδίας, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, έτσι λέγεται, με τον Μακρόν, που στηρίζει πάρα πολύ η Γαλλία, τις ελπίδες της εκεί για ενέργεια, στις εκτάσεις του τρίτου κόσμου. Με λίγα λόγια, για να σας πω το σχέδιο, είναι ότι πάμε στις φτωχές χώρες που έχουν έρημο αλλά έχουν ήλιο πολύ, βάζουμε φωτοβολταϊκά και όπως παλιά παίρναμε τα διαμάντια από την Αφρική, τώρα παίρνουμε την ενέργεια από τον ήλιο, τους δίνουμε και κάτι της και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Η Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία, λέει, στοχεύει στην ανάπτυξη 1.000 γιγαβάτ ηλιακής χωρητικότητας. Για να επιτευχθεί καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους, θα χρειαστεί μια επένδυση περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2030. Ένα εγχείρημα, λέει, που είναι μεγάλο και ένα όραμα που είναι υποδειγματικό. Η Ινδία, λέει, έχει επενδύσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την χρηματοδότηση ηλιακών έργων από το Αναπτυξιακό Ταμείο Αφρικής, με αρκετά project στην Αφρική να έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως. Η Ινδία βρίσκεται στην Αφρική? Όχι, δεν βρίσκεται στην Αφρική, αλλά στην Αφρική πάει και κάνει τις επενδύσεις. Παιδιά, σας μιλάω τώρα για μεγάλη μπίζνα. Και με αυτά και με τούτα γινόμαστε και εμείς μέλος. Είναι, λέει, καμιά 120 χώρες μέλη της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Μην νομίζετε ότι είμαστε μόνοι μας, εμείς και η Ινδία. Και όλο και κάπου θα μπούμε να κερδίσουμε κάτι από τον ήλιο. Κοιτάξτε, κακό δεν είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, με τα θέματα ενέργειας, με τα θέματα της... Αν θέλετε να πάρετε ένα παράδειγμα για το πώς έχει αξιοποιηθεί με φωτοβολταϊκά ο τόπος στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα για εκτάσεις, για καλλιέργειες που καταστράφηκαν και που έγιναν φωτοβολταϊκά. Στη Σίτανο της Σιτίας, ας πούμε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, έχω επιμεληθεί εκεί, το ηλεκτρικό χωριό, για ψάξτε το λιγάκι να δείτε ποια είναι η εικόνα των φωτοβολταϊκών σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν καλλιεργήσιμες. Θα μου πεις, εκεί στην έρημο είναι έρημος, δεν είναι καλλιέργεια, τι σε πειράζει σένα? Να πάμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά παντού, να παίρνουμε ρεύμα, να ζήσουμε, ο τρίτος κόσμος να χρηματοδοτήσει τον πάνω, ο νότος να χρηματοδοτήσει τον βορρά, το νότιο ημισφαίριο να στείλει ενέργεια προς τα πάνω, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο πολιτισμός είναι εδώ και άρα εμείς πρέπει να ζήσουμε. Υπήρχε και ένα γερμανικό πρόγραμμα, Ήλιος λεγόταν αυτό, που είχε περίπου το ίδιο και είναι ακόμα σε εξέλιξη, κακώς μιλάω στον αόριστο, πάλι το ίδιο. Στις χώρες της Αφρικής βάζουμε φωτοβολταϊκά και παίρνουμε το ρεύμα στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, διότι εμείς θέλουμε να έχουμε περισσότερη και πιο σταθερή παραγωγή και μάλιστα χωρίς να ρυπαίνουμε το περιβάλλον. έτσι να μην σας τα απολογώ, από εκεί που έψαχνα για τις μεταλλάξεις και την ινδική μετάλλαξη και το Δέλτα που λέει έχει και μια παραλλαγή, το Δέλτα Plus που είναι ακόμα πιο ισχυρό στις μεταλλάξεις, κατέληξα να ψάχνω για τα φωτοβολταϊκά πάρκα και για τη μεγάλη μπίζνα της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας. Με 10 Ιουλίου ετοιμάζονται τώρα, μια που έπιασα τα ενεργειακά, ποιες μεταλλάξεις. Τώρα πήγα εκεί σε αυτό το θέμα. Θα σας πω για τις μεταλλάξεις στο δεύτερο μέρος. Μην ανησυχείτε, ή μάλλον να ανησυχείτε με αυτά που έχω να σας πω, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. 8 με 10 Ιουλίου στην Κρήτη, πάλι στην Κρήτη έρχονται και οι μεταλλάξεις πρώτες, και οι Βρετανικοί και οι Ινδικοί. Στην Κρήτη έρχεται και το συνέδριο, λέει, το ενεργειακό, το μεγάλο. Η μισή κυβέρνηση, παιδιά, θα παρελάσει από το πάνελ και από τα πόντιουμ του συνεδρίου για να μας μιλήσουν για το τι καλές που είναι οι ευκαιρίες, πόσο μεγάλες ευκαιρίες έχουμε για την ενεργειακή μας ανάπτυξη. International Energy Exhibition of Greece, δηλαδή η διεθνής ενεργειακή έκθεση της Ελλάδας. Μάλιστα. Η πλάκα είναι ότι συμμετέχουμε σε όλα, γιατί αυτή η International Energy Exhibition of Greece βάζει μέσα και εξορίξεις, βάζει μέσα και πετρέλαια και φυσικό αέριο, βάζει τα πάντα και ηλιακά και ολικά, όλα μαζί, όλα μαζί. Απ' τη μία συμμετέχουμε στο πρόγραμμα το διαγαλακτικό, διαγαλαξιακό, όπως σας το είπα αυτό, Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία, για να γλιτώσουμε, βρε, από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά μετά κάνουμε και συνέδριο για τα ορυκτά καύσιμα και για τις εξορίξεις με τα ΕΛΠΕ, με τη μεση κυβέρνηση, με τις εταιρείες, με τον Τζέφρι Πάιατ, τον Αμερικανό πρέσβη, να είναι ομιλητής στην Κρήτη στο συνέδριο για τα ενεργειακά, και μετά έχεις και τους χατζηδάκηδες και τους όλους αυτού του στυλ. Ως πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, σας θυμίζω, ο Χατζηδάκης, τώρα έχει αναλάβει τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, να σου λέει, μα τι στο καλό θέλετε, δεν θέλετε πετρέλαια, δεν θέλετε λιγνίτες, δεν θέλετε φυσικό αέριο, δεν θέλετε αιωλικά, δεν θέλετε φωτοβολταϊκά, τι θέλετε, να είμαστε με το κερί, το αναμένο. Εν τω μεταξύ, εσένα σε κατηγορούν ότι δεν θέλεις πια τίποτα από όλα αυτά και είσαι μίζερος, και αυτοί τα ετοιμάζουν, κάνουν συνέδρια για να τα ετοιμάσουν όλα αυτά ταυτόχρονα μαζί, χωρίς κανένα σχέδιο, παντού ό,τι μπορεί να αρπάξει ο τέτοιος μας. Για το συνέδριο αυτό στην Κρήτη έχω να πω κι άλλα στο μέλλον. Είναι σε καμιά δεκαριά μέρες από σήμερα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό με την Ινδία, και έχει, όπως σας είπα, δίπλα και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος και Μαχάτμα Γκάντι κλπ. Αλλά για business μιλήσαμε, και για ηλιακές business, φωτοβολταϊκές, με τους Ινδούς, με τον Υπουργό Εξωτερικών και την αντιπροσωπεία την Ινδική, που ήρθε. Κοίτα να δεις ένα πράγμα, μια πετυχέσα, πάνω που ήρθε και η Ινδική μετάλλαξη. Διάλειμμα εδώ και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος. Και για τη μετάλλαξη, αλλά και για την δημόσια τηλεόραση και το θέμα γλυκά νερά και τις υποψίες πολλών που επιβεβαιώνονται για το ότι ναι, η κυβέρνηση αυτή σας ταΐζει γλυκά νερά. Six, commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one, and may God's love be with you. This is ground control. Tom, Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. One step beyond. Εδώ ακριβώς είστε, πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Δευτέρα και 28 ο Ιούνιος, με πολύ ζέστη το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο που πέρασε, και με μια μικρή ανάπαυλα, λέει, στην ζέστη από σήμερα το μεσημεράκι απόγευμα, μέχρι και να τελειώσει ο Ιούνιος, και από αρχές Ιουλίου, λέει, πάλι ξανά καλοκαίρι είναι, θα μου πείτε, ζέστη θα κάνει, τι θέλεις τώρα, όλο γκρινιάζεις. Το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι η ζέστη. Το πρόβλημα είναι οι μεταλλάξεις, το πρόβλημα είναι οι παραλλαγές των μεταλλάξεων, διότι έχουμε και τέτοιες. Σας έλεγα και στο πρώτο μέρος, υπάρχει, λέει, και στέλεχος Δέλτα Συν, Δέλτα Πλας, πείτε το όπως θέλετε, ελληνικά ή αγγλικά, το οποίο, λέει, έχει εντοπιστεί στην Ινδία, που αλλού, από εκεί που μας ήρθε και ο Υπουργός των Εξωτερικών για την Ηλιακή Συμμαχία, και φαίνεται ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Ήτανε το ένα, η Βρετανική ήταν 40-50% πιο μεταδοτική από τον κορονοϊό αυτόν καθ' αυτό, τον αυθεντικό, τον original, τον στάνταρ. Μετά ήρθε η Ινδική που είναι, λέει, 40-50% με 60% πιο μεταδοτική από τη Βρετανική που ήταν 40-60% πιο μεταδοτική από τον κανονικό. Και τώρα έρχεται το Delta Plus που είναι, λέει, πιο μεταδοτικό από την άλλη που είναι 40-60, που είναι από την άλλη 40-60 πιο, καταλάβατε, δηλαδή, άστο. Υπάρχουν ανησυχητικά κρούσματα στο Ισραήλ που είχε προχωρήσει πολύ τον εμβολιασμό και λέει ότι πολλοί από αυτούς που κολλάνε με το στέλεχος αυτό το Δέλτα είναι ήδη εμβολιασμένοι και μάλιστα ήδη πλήρως εμβολιασμένοι. Δεν σημαίνει ότι νοσούν βαριά ή πεθαίνουν, αλλά ότι κολλάνε τον ιό, και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Όσο δε για τους μη εμβολιασμένους, στους οποίους σας υπενθυμίζω περιλαμβάνονται και τα παιδιά, οι προειδοποιήσεις λένε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Και σένας έχει πετύχει πάνω που έβγαλες τις μάσκες. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Συμβουλή της εκπομπής, πάντα με την επισήμανση, με τον αστερίσκο, όπως λέγαμε και τα εμβόλια, ότι η εκπομπή δεν γίνεται, αυτός που ακούτε στο ραδιόφωνο δεν είναι γιατρός, είναι δημοσιογράφος. Θα ήθελε πολύ να είναι άλλοτε γιατρός, άλλοτε σεισμολόγος, άλλοτε λοιμοξιολόγος, άλλοτε εγκληματολόγος, αλλά είναι απλά δημοσιογράφος, απλός και ταπεινός, αλλά συμβουλή μπορεί να δώσει. Μην βγάζετε τις μάσκες, ούτε σε εξωτερικό χώρο. Άσε να δούμε τι γίνεται, τα πράγματα δεν είναι καλά. Μπορεί ο Χαρδαλιάς και λοιποί να λένε εντάξει τώρα οκ, okay, θα δείτε ότι σε μερικές μέρες ενδεχομένως να επιστρέψει τουλάχιστον το μέτρο της μάσκας. Οπότε επειδή τα πράγματα είναι ζόρικα, ειδικά αν ακούτε από Κρήτη που φαίνεται ότι υπάρχει πιο μεγάλο πρόβλημα, εγώ θα έλεγα να μην βγάζετε τις μάσκες στον εξωτερικό χώρο. Και τα ποσοστά των εμβολιασμών φυσικά στη χώρα εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ή μάλλον σε σχέση με την ανάγκη που θα είχες τώρα να έχεις εμβολιασμένους κατοίκους τώρα που έρχεται το στέλεχος αυτό της μετάλλαξης Δέλτα και εσύ έχεις περίπου τους μισούς κατοίκους ανεμβολίαστους και περίπου τους 7 στους 10 να είναι ανεμβολίαστοι με τις δύο δόσεις ή μάλλον για να το πω ανάποδα οι 3 στους 10 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, οι άλλοι 7 στους 10 είναι απροστάτευτοι ακόμα και αν έχουν κάνει έστω τη μία δόση. Εδώ σου λέει στο Ισραήλ είναι απροστάτευτοι ακόμα και αυτοί που είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, το τέταρτο κύμα είναι σίγουρο και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτόν σωθεί, το ξέρω εγώ. Άκουγα τον κύριο Σουρβίνο, που είναι σοβαρός άνθρωπος γενικά, τον ξέρω και προσωπικά, και τον άκουγα σε κάποιες δηλώσεις του, όχι σε μένα, να λέει ότι για εκείνο το ερώτημα, αυτό που μας απασχολούσε και την Παρασκευή, θυμάστε, βρε παιδί μου, σε κάποιες 15 περιπτώσεις, λέει 15 οικογένειες στο Ηράκλειο, έτσι ξεφύτρωσε από μόνη της. Έτσι ξεφύτρωσε, όπως αφήνεις, ξέρω εγώ, μακαρόνια μέσα στο αυτό και μετά βλέπεις ότι βγάζει μαμούνι. Και λες, πώς βγήκε, βρε παιδί μου, ναι, εκεί μπορεί, λέει, να αυτό το. Τη συνδική μετάλλαξη στο στέλεχος, πώς ξεφυτρώνει μόνο του. Προφανώς, λέει, έχει να κάνει με τις μετακινήσεις πληθυσμών. Προφανώς το Ηράκλειο είναι ένα μεγάλο κέντρο πτήσεων τσάρτερ και μάλιστα έχουν αρχίσει πολύ νωρίτερα οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και οι μετακινήσεις με πτήσεις των εταιριών των ευρωπαϊκών προς την Κρήτη. Πολλοί είναι αυτοί οι κάτοικοι της Ευρώπης οι οποίοι έχουν σπίτια στην Κρήτη, Γερμανία, Αυστριακή, και οι οποίοι έρχονταν πολύ πριν τις 15 Μαΐου και εν πάση περιπτώσει το λέει ο άνθρωπος, ίσως όχι ευθέως ότι εκεί είναι το πρόβλημα, αλλά δεν θέλει και τι άλλο να σου πει, δηλαδή ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πάντως και εκείνος, για να είμαι δίκαιος, διαβεβαιώνει ότι δεν είναι ούτε σε τουρίστες τα μεταλλαγμένα κρούσματα, ούτε αυτό που ρωτούσα στην εκπομπή την Παρασκευή και είμαι υποχρεωμένος να σας δίνω. Εγώ το σας λέω, τον πιστεύω, θεωρώ ότι είναι αξιόπιστος άνθρωπος ο κύριος Σουρβίνος και δεν χρειάζεται τα δικά μου διαπιστευτήρια. Λέει ότι δεν είναι ούτε σε ξενοδοχο υπαλλήλους ή γενικά σε εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, τουλάχιστον άμεσα εμπλεκόμενους. Οπότε σε εκείνο το ερώτημά μου βάλτε μία απάντηση, τουλάχιστον από επίσημα χείλη. για τις μεταλλάξεις και για όλα όσα συμβαίνουν. Προφανώς όλη την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά, και είναι βέβαιο, κρατήστε το αυτό, ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα και ότι σιγά σιγά θα κυριαρχήσουν, τουλάχιστον πια. Εντάξει, στο πρώτο κύμα δεν στο έλεγαν, στο δεύτερο κύμα, στο πρώτο κύμα μπορεί να μην το ήξεραν, στο δεύτερο κύμα στο ήξεραν και δεν το έλεγαν, στο τρίτο κύμα πάλι τα κάνανε λίγο μην πω, μετά στο τέταρτο κύμα τώρα στο λένε πια. Σου λέει ρε παιδί μου ότι σε 2 μήνες το πολύ θα έχει κυριαρχήσει παντού η ινδική μετάλλαξη, αυτή η πολύ πιο μεταδοτική. Εγώ έρχομαι στο θέμα γλυκά νερά. Παίρνω και διάφορα μηνύματά σας του στυλ ότι εκεί υπάρχουν πιο περίεργες διασυνδέσεις, υπόγειες, έτσι, διαδρομές, πράγματα που θέλουν ψάξιμο παραπάνω. Θα σας ομολογήσω ότι δεν είναι το φόρτε μου το αστυνομικό ρεπορτάζ, και επίσης θα σας ομολογήσω ότι σε αυτό το θέμα έχουν πέσει όλοι πάνω σαν τα κοράκια, που εμένα μου περισσεύει, πώς να σας το πω, δεν το απαξιώνω, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προφανώς, αλλά το κάναμε τόσο νιανιά, το ξεχυλώσαμε τόσο πολύ, που νομίζω ότι πια υπάρχουν σαφώς ειδικότεροι εμού για να ασχοληθούν. Εγώ εκείνο στο οποίο θέλω έτσι λίγο να σας απασχολήσω είναι αυτή η διαδικασία. Ξέρετε, σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Εντάξει, τους ήρθε κουτί τώρα, ενώ συζητούσαμε για εργασιακό. Μετά έρχεται το ασφαλιστικό τώρα με τον κουμπαρά, λέει, του καθενός που θα φτιάχνει για να δει αν θα πάρει σύνταξη επικουρική. Έρχονται ρυθμίσεις που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, και πάνω εκεί το να έχεις εγκλήματα, βιτριόλια, γλυκά νερά, βιασμούς, το ένα πάνω από το άλλο, είναι μια χαρά λουκούμι για να φεύγει η προσοχή από ζητήματα που αφορούν συνολικά τις ζωές μας, και να πηγαίνεις στο κοίτα ρε παιδί μου τι έγινε εκεί πέρα, και να περάσει όλο το βραδινό δελτίο και να έχεις κατατρομάξει, οπότε να μην σκεφτείς τίποτα άλλο πιο δίπλα. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει, είναι προφανές, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ότι αυτό συμβαίνει βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου που θέλει, εν πάση περιπτώσει, να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Κρατούσα ένα μικρό καλάθι για όλο αυτό. Μάλλον έκανα λάθος. Λοιπόν, ακούστε, δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση αποφασίζει να πάει να κάνει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ μέσα στη φυλακή που είναι ο καθομολογίαν σιζικοκτόνος. Θα μου πεις, το περιμένεις αυτό από την ΕΡΤ? Εγώ θα πω μάλλον όχι. Το ότι συμβαίνει από την ΕΡΤ με οδηγεί τη δική μου σκέψη σε λίγο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, και σας το ομολογώ από προσωπική εμπειρία, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που να μπει τόσο εύκολα η κάμερα. Ξέρετε τι σημαίνει να μπεις μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού ως δημοσιογράφος? Το έχω κάνει μία φορά στη ζωή μου και κοντέψα να μας ψάξουν, να μην σας πω τώρα πού να μας ψάξουν, να μην έχουμε κινητά, κάμερες κλπ. Στην διαδικασία αυτή η ΕΡΤ όχι μόνο μπαίνει με την κάμερά της, αλλά πετυχαίνει να δει και τον καθομολογίαν σιζικοκτόνο, και όχι μόνο πετυχαίνει να τον δει, αλλά τον βλέπει, ακούστε ρε εσείς, να παίρνει τηλέφωνο. Και μάλιστα στο ρεπορτάζ μας λέει ότι είναι τέρας ψυχραιμίας και παίρνει ανέκφραστος τηλέφωνο. Λοιπόν, το έχω φέρει να το ακούσετε κι εσείς, να ξέρετε ότι Να συζητάμε για τα ίδια πράγματα. Είναι γύρω στο 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, και αμέσως μετά τα συζητάμε όλα εδώ μαζί. ξανά. Στην υπόθεση Caroline, τώρα τη Δευτέρα αποφασίζει η εισαγγελέας ανηλίκων για το ποιος θα αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Από τη φυλακή, ο σύζυγος τηλεφωνεί διαρκώς στους γονείς του και το δικηγόρο του. Ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ. Εντελώς ανέκφραστος, ο 33χρονος πιλότος μόλις έχει τελειώσει το τηλεφώνημά του από καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στην Σίγμα Ταφ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Στα αποκλειστικά πλάνα της ΕΡΤ φαίνεται να κατεβάζει το ακουστικό και στη συνέχεια επιστρέφει στο κελί του. Ο καθομολογεί ανδράστης της τυγερής δολοφονίας της συζύγου του μοιράζεται το κελί της λεγόμενης VIP πτέρυγας με ακόμα τρεις κρατούμενους. Έναν σοφρονιστικό για διακίνηση ναρκωτικών στις φυλακές Ιωαννίνων και δύο άλλους για λαθρεμπορία και ναρκωτικά. Ένα κελί με δύο κουκέτες, ξεχωριστό μπάνιο, ψυγείο και ανεμιστήρα. Από τα πρώτα αιτήματα του συζυγοκτόνου, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μόλις πέρασε το κατόφλι των φυλακών, ήταν να αρχίσει τα μεροκάματα προκειμένου να περνάει η ώρα του. Βρισκόμαστε στη Σίγμα Ταφ Πτέρυγα και συγκεκριμένα στον κοινόχρηστο χώρο, εδώ που συναντιούνται όλοι οι κρατούμενοι. Υπάρχουν τέσσερα κελιά, καρτοτηλέφωνα καθώς και κουζίνα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Μεταξύ άλλων, στην ίδια πτέρυγα κρατείται ο Μένιος Φουρθιώτης, ενώ υπάρχει και θάλαμος με 17 τροφίμους που χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία ανακύπτουν από δεύτερο ημερολόγιο της Caroline που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail σχετικά με όσα συνέβαιναν στο γάμο της με τον 33χρονο πιλότο, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων επικίνδυνο άτομο. Αστυνομικές πηγές, ωστόσο, διαψεύδουν ότι έχει βρεθεί και νέο ημερολόγιο, εκτός από εκείνο με τις κρυπτογραφημένες σημειώσεις στο κινητό τηλέφωνο της 20χρονης. Συγγνώμη που σας υποβάλλω σε αυτή την ταλαιπωρία. Ξέρω ότι αν θέλατε να ακούτε ρεπορτάζ τηλεοπτικό, θα βλέπατε τηλεόραση, δεν θα ακούγατε ραδιοφωνική εκπομπή ή podcast. Όμως νομίζω ότι έχει μία σημασία αυτό το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Καταρχάς, το ίδιο το γεγονός ότι η κάμερα της ΕΡΤ βρίσκεται μέσα και, και η εικόνα είναι η συνάδελφος η Κάτια Νιάκαρη, αν το λέω σωστά το όνομά της, η οποία την ώρα που λέει αυτό εδώ είναι το, ο χώρος που βρίσκονται μαζί, που είναι τα καρτοτηλέφωνα κλπ, είναι εκεί με την κάμερα της ΕΡΤ και μας δείχνει πού είναι ο χώρος με τα καρτοτηλέφωνα. Και επίσης έχει ένα αποκλειστικό πλάνο η ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση, που σας θυμίζω υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό πια, από την ώρα που άλλαξε η κυβέρνηση. Η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε να στείλει την κάμερά της, καταρχάς πήρε έγκριση για να μπει η κάμερά της. Εδώ δεν μπαίνουν στις φυλακές Κορυδαλού οι γιατροί του κόσμου, δεν μπαίνουν οι δικηγόροι των κρατούμενων, εννοώ σε ό,τι αφορά το να ελέγξουν τις συνθήκες κράτησης ή οι εκπρόσωποι των κομμάτων ή οτιδήποτε, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, πόσο μάλλον να πας να κάνεις ζωντανό ρεπορτάζ. Δεν λέω αν είναι επιτυχία ή όχι, δεν βλέπω την επιτυχία, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και αρχίζει να πηγαίνει αλλού το μυαλό μου και να δουλεύει αλλιώς το μυαλό μου, ενώ δεν δούλευε μέχρι στιγμής. Και ενώ έλεγα ότι αυτό το περιοργανωμένο σχεδίο για να φύγουν από την επικαιρότητα τα άλλα πράγματα, δεν, τώρα φαίνεται πως ναι, είναι και τέτοιο. Φαίνεται πως σε ταΐζει και η δημόσια τηλεόραση, δηλαδή η κυβέρνηση, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Θέλω να το δείτε ως εικόνα. Υπάρχει ένας αρχισυντάκτης, υπάρχει ένας διευθυντής, υπάρχει ένας διευθυντής ειδήσεων, υπάρχει ένας πρόεδρος, ένα διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει μια δομή στην δημόσια τηλεόραση που έκρινε ότι αυτό που ακούσατε ήταν αυτό που χρειαζόταν για να πληροφορηθεί ο κόσμος. Δηλαδή πήγαμε με την κάμερά μας και είδαμε το δολοφόνο που έπαιρνε παιδιά τηλέφωνο. Το καταλάβατε? Και λέει εκστασιασμένη η συνάδελφος, εντελώς ανέκφραστος παίρνει τηλέφωνο, τα ακούτε ρε εσείς, τα ακούτε να παγώσει το αίμα σας. Και μετά από λίγο η κάμερα τον συλλαμβάνει να κατεβάζει το ακουστικό, ρε εσείς καταλαβαίνετε, κατέβασε το ακουστικό, ήταν εντελώς ανέκφραστος και μετά κατέβασε το ακουστικό, το διανοείστε αυτό τι έγινε? Και μετά φυσικά μας λέει πως είναι το κελί, ότι έχει δύο κουκέτες, ότι έχει ανεμιστήρα, ότι έχει αυτό. Πιο δίπλα είναι και ο Μένιος Φουρτιώτης. Φοβερή πληροφορία αυτή, παιδιά, να μην το ξεχάσετε. Και ποιοι είναι οι συγκρατούμενοι του και. Δημόσια τηλεόραση είναι αυτή, παιδιά. Να ανοίξω μια παρένθεση, να υπερασπιστώ και εγώ τον καθομολογίαν συζυγοκτόνο. Εξάλλου είναι και τις μόδες να τον υπερασπίζονται. Όχι, εγώ θα το πάω σοβαρά. Εννοώ όχι ότι είναι εγωιτευτικός και θα γίνεται followers του. Αλλά συγγνώμη, ακόμα και αυτός έχει το απόλυτο δικαίωμα της ιδιωτικότητας το να είναι η κάμερα μέσα στη φυλακή να σε βλέπει, να παίρνεις τηλέφωνο όπου και να παίρνεις και μάλιστα να σχολιάζει άλλοι ότι είσαι ανέκφραστος. Δηλαδή, τι ήθελες? Θέλω να φανταστώ ποιες είναι οι λέξεις που θα περίμενες να ακούσεις αυτό το ρεπορτάζ. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου, το βλέπω και λίγο συναδελφικά. Με παγωμένο βλέμμα. Όχι, πήρνε τηλέφωνο. Συντετριμένος πήρε τηλέφωνο. Όχι. Βρέστε καμιά άλλη λέξη, ρε παιδί μου. Πώς, δηλαδή, τι περίμενες να δεις? Είναι ένας άνθρωπος που παίρνει τηλέφωνο το δικηγόρο του, τους γονείς του. Έχει δικαίωμα να παίρνει τηλέφωνο? Έχει, ξεκάθαρα. Ξέρω εγώ. Από τα βασικά, ρε παιδί μου, ακόμα από τα. Του διαφωτισμού και μετά, τα δικαιώματα του κρατούμενου είναι σεβαστά. Ξέρω εγώ, όπως λέγαμε και για τον Κουφοντίνα, έτσι λέω και για αυτόν. Ναι, να τον υπερασπιστώ. Γιατί να είναι η κάμερα εκεί να τον βλέπεις που παίρνει τηλέφωνο? Δηλαδή, μετά μπορείς να τον δεις να κατουράει. Ξέρω εγώ, μπορείς να τον δεις να παίζει τάβλη με το συγκρατούμενο. Γιατί, και μάλιστα από τη δημόσια τηλεόραση. Και μάλιστα να σχολιάζει δημοσιογράφος, είναι εντελώς ανέκφραστος. Τι έκφραση περίμενες, πουλάκι μου, να έχει όταν παίρνει τηλέφωνο? Δηλαδή, πες μου πραγματικά να καταλάβω, τι έκφραση περίμενες να έχει? Στείλανε μια κοπελίτσα εκεί πέρα τώρα από την ΕΡΤ. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένα ρεπορτάζ που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το τι βλέπουμε, με το τι καταλαβαίνουμε. Κάποιος έκρινε ότι χρειάζεται να ταϊστούμε κι άλλο με γλυκά νερά από τη δημόσια τηλεόραση και αρχίζει το πράγμα να γίνεται πολύ πιο ύποπτο. Και μετά, παιδιά, κατεβάζει το ακουστικό, το διανοείστε? Κατεβάζει ρε εσείς το ακουστικό. Και μετά λέει, αυτό είναι βίντεο ντοκουμέντο που πώς το λένε, απέσπασε η ΕΡΤ, εξασφάλισε η ΕΡΤ, βίντεο ντοκουμέντο, παιδιά. Και μετά το παίρνουν και τα υπόλοιπα site και γίνεται χαμός τώρα, έτσι. The Talk σας διαβάζω, αυτό είναι της Ellie Stye. Ψυχρός και τέρας ψυχραιμίας παραμένει στη VIP πτέρυγα των φυλακών. Καταρχάς, ψυχρός και τέρας ψυχραιμίας. Να μην πω άλλα, να μην πω. Και μετά λέει σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ ο 33χρονος φαίνεται εντελώς ανέκφραστος. Να το πάλι. Μόλις έχει τελειώσει το τηλεφώνημά του. Θα ήταν ντροπή για τη δημοσιογραφία, αλλά δεν είναι μόνο ντροπή για τη δημοσιογραφία, είναι και αυτό. Είναι και πιο περίεργα πράγματα. Και αρχίζει εδώ, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, να δουλεύει ανάποδα. Θα μου πεις, μάλλον άργησε, το μάλλον το μυαλό το δικό σου φταίει. Μπορεί. Στον κόσμο των φυλακών, για να πάω σε άλλο θέμα αλλά στο ίδιο πλαίσιο, στα Χανιά ο δολοφόνος του Σεργιανόπουλου από το 2008 βρίσκει στα χέρια του μαχαίρι, έχει στα χέρια του μαχαίρι με κάποιο μαγικό τρόπο και δολοφονεί ακόμα έναν άνθρωπο γνωστός για τις πράξεις του και για το χαρακτήρα του. Την ώρα που η Γενική Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής, η κυρία Νικολάου, λέει ότι όλα πλέον βαίνουν καλό στις φυλακές, αφού δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα Κουφοντίνα, θυμάστε που συζητούσαμε για την κυρία Νικολάου όλα αυτά, και βρίσκει ότι όλα πηγαίνουν καλώς στις φυλακές, μόνο που δολοφονείται ένας κρατούμενος. Γεωργιανός ο δολοφόνος, Γεωργιανός και το θύμα. Κάθε άνθρωπος που πεθαίνει στα χέρια του κράτους, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πλήγμα για το κράτος, πρώτα απ' όλα, ξεκάθαρα. Και έχει ένα νεκρό στις φυλακές των Χανίων, συνέβη αυτό, στην Αγιά, στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, έτσι λέγεται. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε τώρα πειθαρχικά πώς έφτασε να έχει μαχαίρι κλπ. Και όλα αυτά. Και κατόπιν εορτής φυσικά τρέχουμε στις φυλακές που όλα πάνε καλά, να ξέρετε. Και στις φυλακές που παρεμπιπτόντως στην Αγιά έχει 700 άτομα, ενώ είναι κατασκευασμένες για 590. Και ήδη σοφρονιστικοί από τον Δεκέμβριο του 2020 λένε ότι οι άνθρωποι κοιμούνται κάτω και είναι φυσικό κάποια στιγμή να εξεγερθούν και απέναντί μας και μεταξύ τους να αρχίσουν να σκοτώνονται. Το Δεκέμβριο του 20 τα λέγανε αυτά, τον Ιούνιο του 21 έχεις μια τέτοιου είδους στιγερή δολοφονία. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, υπέροχα περνάμε. Δεν ξέρω αν και εκεί θα πάει η κάμερα της ΕΡΤ να μπει μέσα να μας δείξει τους χώρους που έγινε η δολοφονία και θα κάνει ρεπορτάζ η συνάδελφος. Αλλά για την άλλη υπόθεση, το ότι επισήμως πια μας ταΐζουν γλυκά νερά, εδώ και καιρό θα μου πείτε, αλλά με την βούλα πια και της δημόσιας τηλεόρασης, της υπό τον Πρωθυπουργό ευθέως δημόσιας τηλεόρασης, είναι προφανές. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, προσοχή εκεί έξω. Do you miss me? Will